دیر خوشالی اما حبیبا چلا تا سر اشنایم لی اللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم دیر خوشالی اما حبیبا چلا تا سر اشنایم لی اللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم لی اللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم ستالا نور نور نیم تفال خلق امتیم ستالا نور نور نیم تفال خلق امتیم دغمی فسر ترشلیو لدنیا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم دیر خوشالیم حبیبا چلا تا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم ستاد پاک مینی گاٹا کسور پوشت دانا دادا ستاد پاک مینی گاٹا کسور پوشت دانا دادا دجفا فنقصان فویم لو فاسر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم دجفا فنقصان فویم لو فاسر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم دیر خوشالیم حبیبا چلا تا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم دد عمات عمل مستان دیو دجاہ تدریب مستان دیو دد عمات عمل مستان دیو دجاہ تدریب مستان دیو پو غیرات یم تا پو کڑیو لفی دا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم دیر خوشالیم حبیبا چلا تا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم تا بد خوان کرم دا نفس و دا شیطان خلد بلاو تا بد خوان کرم دا نفس و دا شیطان خلد بلاو زدی جار شم خاک سار شوم لگا دا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم دیر خوشالیم حبیبا چلا تا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم لاللہ سر اشنایم لرونا سر اشنایم دا احسان دی خدا یا کم ناکڑی عجیز یم گناہ گاریام دا احسان دی خدا یا کم ناکڑی عجیز یم گناہ گاریام چیز استاد ناز ولیم مصطفی سر اشنایم لالله سر اشنا يم لرونا سر اشنا يم چیز استاد ناز ولیو مصطفی سر اشنا يم لالله سر اشنا يم لرونا سر اشنا يم دیر خوشال يم حبيبا چیلا تا سر اشنا يم لالله سر اشنا يم لرونا سر اشنا يم لالله سر اشنا يم لرونا سر اشنا يم شکر شکر آتا کنجی حماسی الغام دا شعارو شکر شکر آتا کنجی حماسی الغام دا شعارو بختور پاولی نیم چی فی شوا سر اشنایم لالله سر اشنایم لرونا سر اشنایم بختور پاولی نیم چی فی شوا سر اشنایم لالله سر اشنایم لرونا سر اشنایم دیر خوش شالیا ما حبیبا چیلا تا سر اشنا یم لالله سر اشنا یم لرونا سر اشنا یم لالله سر اشنا یم لرونا سر اشنا یم